Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 30 Mayıs Perşembe. 1445 Hicri Zilkade 22, 1440 Rumi Mayıs 17. Yıl 2024. Sayıştay'ın kuruluşu 1862. Kabak Meltem. Günün sözü. Arkadaşlarınızın evine sık gidin ve kendi kapınızı da onlara açın. Çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür. Ralph Waldo Emerson. Günün tarihi. 9 yıl önce bugün 30 Mayıs 2015'te karikatürist Bedri Koraman yaşama veda etti. 1928 yılında doğan Koraman, Milliyet gazetesinde birinci sayfada yayınlanan renkli siyasi karikatürleriyle gazetelerin sayfalarına büyük yenilik getirmişti. 593 yıl önce bugün 30 Mayıs 1431'de Orléans kentini İngilizlerden kurtaran Fransız halk kahramanı Jean d'Arc, büyücülükle yargılanarak Rouen meydanında yakılarak öldürüldü. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı, dördüncüsü bu haftanın. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple berabersiniz. Merhabalar. Günaydın. Evet, hepimize günaydın. Bugün Özdeş yok, bugün ve yarın da olmayacak. Ferhat Kentel arkadaşımız bize eşlik ediyor burada. Ve birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Açılış parçamız Dave Clark beşlisinden Catch Us If You Can, yakalayabilirsen yakala bizi diye bir parça. Çok ünlü aslında, rock'n'roll'un kurucu gruplarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Onun kurucu elemanlarından Lenny Davidson'ın da gitarist, bu Dave Clark beşlisinin doğum günü 30 Mayıs 1944'te doğmuştu. Kendisi bugün 80 yaşında. Ona da bir günaydın diyoruz. Çok büyük etki yaratmış gruplarından bir tanesi. Şarkının sözlerinde de işte bir daha geliyorlar. Yakalayabilirseniz yakalayın bizi bakalım diye. Bir harekete geçmenin tam zamanı. Bütün bizi kötülük edeceksiniz besbelli. Ama biz de yakalayabilirseniz yakalayın bakalım diyoruz ve onca avadımız çıktığı kadar bağırarak direniyoruz. Yakalayabilirseniz yakalayın bizi diye giden bir ufak isyan şarkısı, hafif eğlenceli de aynı zamanda. Onu çalarak programa başladık. Eğlenceli pek bir tarafı da olduğu söylenemeyebilir dünyanın tabii. Bir ufak özet geçebiliriz dünyada olup bitenler hakkında. Şimdi bugünün en önemli başlangıç haberi tabii gene Gazze'de İsrail, Gazze-Mısır sınırındaki koridorun kontrolünü ele geçirdiğini açıklamış durumda. İsrail ordusu Gazze ile Mısır sınırı boyunca uzanan ve Philadelphia koridoru olarak bilinen stratejik bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Bölgede her zaman olduğu gibi Gazze'ye silah kaçırmak için kullandığı yaklaşık 20 tünelin bulunduğunu da söylemiş. Ama Mısır televizyonuna konuşan bazı kaynaklar bu iddiayı yalanlamış ve operasyonu meşru kılmaya çalıştığını söylemişler İsrail'in. Ayrıca İsrail Lahey'deki şeyinde daha önce yaptığı savunmada Uluslararası Adalet Divanı önünde refah operasyonunun sivilleri hedef almadığını savunmuştu. Birleşmiş Milletler de Gazze'de kaybedecek zaman kalmadı diyor. Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü. Acilen ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için anlaşma sağlanması şart var diyor. Ve daha da önemli bir açıklama var. Gerçek rakam, verilen rakamların çok üzerinde, hem siyasi hem yani ölenlerin sayısının hem de verilen zararın konusunda verilen rakamların çok daha büyük, altyapıya yönelik zararın maliyetinin korkunç milyarlarca doları bulduğunu söylemiş ve daha da önemlisi Batı Şeria'da da patlama olmak üzere, yani Batı Şeria'nın da patlamak üzere olduğunu söylemiş. Bölgesel felaket riski her geçen gün artıyor demiş. Bunu yapan, vurguyu yapan da Venesland, Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Thor Venesland, Birleşmiş Milletler'in. Ama pek öyle görünmüyor. Çünkü İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı da yeni yayınlanan bir haberinde artı gerçekten görebiliyoruz. Savaşın 7 ay daha süreceğini, İsrail ordusunun bu tam kontrolü sağladıktan sonra daha savaş 7 ay sürer diyor. Ve büyük bir yıkımın devam edeceği yolunda da haberleri görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de İstanbul'da Gazze eylemi yapıldı. Filistin halkının yanındayız diye Levent'te İsrail Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partiler adına açıklamayı okuyan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, geçmişte Filistin'in haklı davasının hangi tarafındaysak bugün de o tarafta olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz demişler. Ama söylenen zaten şu ki güvenli bölge diye herhangi bir şey olmadığını da bütün direniş protesto gösterileri düzenleyenler de olduğu gibi orada da güvenli bölgenin kalmadığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginde de söylenmiş durumda. Özgür Filistin için bir grup Ablaremozcu'dan da açık mektup geldi. Kuruluşundan beri antisemitizm ve diğer her tür ırkçılığa karşı mücadelenin bir parçası olarak içinde yer aldığımız Ablaremoz dergisinin editör ve yazarları olarak İsrail'in Filistinli sivilleri yaşamdan koparan, yaşayanları açlığa mahkum eden, 1,5 milyondan fazla insanı evsiz bırakırken sağlık ve eğitim tesisleri dahil tüm altyapıyı yok eden saldırılarını derin bir üzüntü ve öfkeyle kınıyoruz diyorlar. Güvenilir bir bölgenin kalmadığı net olarak çeşitli yerlerde söyleniyor. Onun dışındaki haberlerde iklim haberlerine de bakmalıyız. Çok önemli gelişmeler var. Hem Hindistan'da, başkent Delhi'de 52.9 dereceyi vurmuş durumda Delhi'de sıcaklıklar ve Hindistan'ın ulusal rekoru da kırılmış olduğu belirtiliyor. Çok büyük uyarılar var ve aslında yüzlerce Hindistan çiftçisi de 100 günden beri, hatta daha fazla zamandan beri Pencap'la Haryana eyaletleri arasında ürünlerine daha yüksek gelir verilmesi gerekir, ücret verilmesi gerekir, fiyat verilmesi gerekir derken korkunç sıcak dalgasının etkisi altında pek çok hastalanmalar gösteriyor. Videosu var. Çok ağır bir sıcak dalgasının içinde ıstırap çeken yüzlerce Hintli çiftçiden de görüntüler ortalıkta dolaşıyor. Pakistan'da da 52 dereceyi vurdu biliyorsunuz. Bununla ilgili haberlere de bakacağız. Öte yandan da Türkiye'den 1 Mayıs tutuklusu 42 kişi hakkında 567 yıl hapis cezası istenmiş. 1 Mayıs yürüyüşüne katıldıkları için, katılmak istedikleri için iki ayrı iddianame Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamak isteyen 1 Mayıs'ı 42 kişi hakkında 567 yani kişi başına 13,5 yıla kadar hapis cezası istendiği haberi var. Gökçer Tahincioğlu da yüzleşme köşesinde T24'te katliama göre muamele diye başlıklı bir değerlendirme yapmış. Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısı 10 Ekim Ankara katliamında bile örtbas edildiğini, nasıl örtbas edildiğini anlatıyor. Onlarca sorumluluğun apaçık ortada olduğu 10 Ekim katliamında bile işin merkeze ulaşmasının önüne itinayla geçildi diyor. Onu da yargıyı tebrik etmek lazım. Sorumlu bulunmadı diyor. Bir kişi dışında yani bir ya da iki kişi. Öte yandan Galatasaray Kalamış tesislerinde yangın çıktı. Fenerbahçelilerin meşale attığı gibi bir olay var. Mersin'de de kazada katliam gibi kazada ölü sayısının 12'ye yükseldiği, 9 yaşında bir çocuğun daha öldü. Ayrıca kaza ön raporunda otobüs şoförünün tek ve asli kusurlu sayıldığı gibi bir açıklama var mahkemeden. Ve Türkiye'den son bir haber de verelim. DEM Partili Cengiz Çandar'dan önemli bir iddia var. Namık Durukan'ın haberi arttı gerçekten. Dışişleri Bakanlığı'nda Bylock benzeri bir uygulama var. Chat-in diye biliniyor diye ve bu uygulamaya göre Dışişleri Bakanı ve birkaç kişi haricinde bütün dışişleri mensuplarının bütün yazışma, iletişim, silinen mesajlar da dahil olmak üzere kontrol altında olduğunu, yurt dışına çalışanlar da buna dahil diye bir açıklama yapmışlar. Durum çok özetlenecek, çok sayıda haber var ama şimdi isterseniz tarihte bugüne geçelim. Evet, ben başlayayım istersen. 1814'te en önemli anarşist düşünürlerden biri olan Mikhail Bakunin doğdu. Bakunin ile Karl Marx 1840'lı yıllarda Paris'te sürgün oldukları yıllarda tanışmış ve arkadaş olmuşlardı. Marx, Bakunin ve bir başka tanınmış anarşist yazar Pierre-Joseph Proudhon'la uzun uzun Hegel konuşuyordu. Marx, Kapital'in birinci cildini tamamlamayı başardığında eski bir sol hegelci olan dostu Bakunin'e kitabın bir kopyasını hediye etmişti. Ancak Marx'ın proletarya diktatörlüğü kavramını yanlış bulan, işçi sınıfının kendisini bir devlet olarak örgütlemesine ve politika yapmasına karşı çıkan Bakunin, Marx'ı otoriterlikle suçluyordu. Bakunin doğa kanunlarına her insanın kendisinin ulaşabileceğini belirterek her tür otoriteye karşı çıkıyordu. Fakat antisemit düşüncelerini açıkça dile getirmekten de çekinmiyordu. Bu fikirlerle devrimci eylemlere girişmeye çalışan Bakunin 1848'den sonra Rus çarının eline düştü. Ünlü Peter Paul hapishanesine kapatıldı. Hapishanede kaldığı sürede Çar 1. Nikolay'a ruhani baba olarak hitap ettiği bir itirafname kaleme aldı. Bakunin 1861 yılında Sibirya'dan kaçarak Londra'ya gitti. 1868'de 1. Enternasyonel'e katıldı. 1876 yılında ise hayata veda etti. Evet, ruhani baba olarak hitap ediyor öyle mi itirafnamesinde? Evet, ilginç değil mi? Bu bir takım insanlar başa çıkamayacakları yüce güçler karşısında kuzu olma şeyi Bakunin'de yaşamış. Bilmiyordum ben bunu. Ben de bilmiyordum doğrusu ve Özdeş'in derlemelerinden bu. Çok çarpıcı bir gerçek. Yani Karl Marx'ın otoriterlik, Karl Marx'ı otoriterlikle suçlayan birisi Çara'da ruhani baba diye biliyor. En büyük otoriterlerin en ağır olan, ağırını uygulayan otoriterliğin Çar Nikola'ya ruhani baba diye de itirafname kaleme alıyor. Evet, 1889'da bugünse Paris'te kentin kapısı olacak bir mimari yarışmasını kazanan Gustave Eiffel, yaklaşık 130 işçinin gece gündüz çalışarak bitirdiği demir eseri Eiffel Kulesi'ni açtı. Kule daha inşa edilirken Fransa'nın entelektüelleri, sanatçıları, şairleri ve heykeltıraşları hepsi birden, entelektüeller kentin silüetini bozacak bu yapıyı engellemek için harekete geçiyorlar ve bir bildiri yayınlayarak öfkelerini ortaya koyuyorlar. Aralarında Guy de Maupassant, Alexandre Dumas, Emile Zola, Charles Gounod ve Paul Verlaine gibi isimlerin de olduğu aydınlar duyurusunda şu sözler yer alıyor: "Biz yazarlar, heykeltıraşlar, mimarlar, ressamlar, Paris'in bugüne kadar hiç dokunulmamış güzelliğinin tutkun aşıkları, değeri bilinmemiş Fransız zevki adına, tehdit altındaki Fransız sanatı ve tarihi adına, başkentimizin tam ortasına, yararsız ve canavar görünümlü Eiffel Kulesi'nin dikilmesine var gücümüzle, tüm öfkemizle karşı çıkıyoruz," diyorlar. Sert bir bildiri, estetiği savunan. Aydınların ucube ve işe yaramaz olarak tanımladıkları bildiri sonrası inşaatı sürdüren firma da ileride kulenin türlü mekanik işlerde kullanılabileceğine dair tarihin en tuhaf cevaplarından, açıklamalarından biriyle karşılık verecek. Elektriğin dahi henüz yaygınlaşmadığı dönemde kulenin radyo vericisi olarak kullanılabileceğinin söylenmesi de kamuoyunu ikna etmemiş ve kulenin yıkılması için çalışma başlatılmış. Ancak demirlerin sökülmesinin çok yüksek maliyet gerektirmesinin sebebiyle kule yıkılmadan varlığını sürdürmüş. İlginç bir hikaye değil mi? Değil mi? Yani bu hakikaten insanın tanrısallık kibri muhteşem bir şey. Yani göğe yükselme arzusu ve katedrallerden sonra aslında bu seküler olan tabii bir göğe yükselme, yukarıdan bakma, yukarı çıkma. Tam bütün dünya kadar sembolü toplayan bir şey bu Eiffel Kulesi hakikaten. Evet, burada çok ilginç de bir anekdot da ben dile getirmeye çalışayım. Yazar Guy de Maupassant en çok sert şekilde karşı çıkanlardan biri ama kule bittikten sonra sürekli olarak Paris'te Eiffel'in kafelerinden birinde oturuyor, kulede oturuyor. Orada yazı çizi işlerini de orada sürdürüyor bütün gün. "Peki sen bu kadar karşıydın, şimdi niye her gün buradasın?" diyorlar. Sebebi var diyor o da. Bu ucubeyi görmeyeceğim tek yer burası da ondan diyor. Evet. Böyle bir açıklaması var yani. Evet. Ama evet. Şirketin şeyi de fena değil değil mi? Yani açıklaması. İleride vallahi lazım olur abi. Dursun bir kenarda falan demişler. Evet, tamiratta kullanırız falan diye değil mi? Evet. Evet. Şimdi olimpiyatlar öncesinde bütün Eiffel'in hazırlıkları da çevresinde temizleniyor. Bakalım olimpiyat oyunlarını konuk edecek Paris'te neler olacağını göreceğiz. Evet, şimdi şeylere geçelim tekrar. Demin özette söylemeyi ihmal ettiğim önemli bir gelişme de var. Önce onunla başlayabiliriz isterseniz. Guardian gazetesinde manşetten bir haber var. Avrupa'nın yüksek alarm halinde olduğunu, çünkü Moskova bağlantılı bir kundakçılık ve sabotaj olaylarının başladığını belirtiyorlar. Yani güvenlik servisleri birçok yangının ve altyapıya yapılan saldırının sistematik bir Rusya'nın bütün kıtayı, Avrupa kıtasını destabilize etmek, çökertmek için bir şeyin eşiğinde olduğunu söylüyorlar. Yani böyle bir girişim olduğunu söylüyorlar. Bayağı Liza O'Carroll'ın Brüksel'den bildiğini, Brüksel'de de böyle bayağı şeyler basılmış. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de içinde olduğundan şüphelenilen aramalar da yapıldığı söyleniyor. Çok ciddi bir tedirginlik hali de yaşanıyor. Belki de yani Fransa'daki araştırmalarda Paris'in duvarlarına yapılan yazılamalarda grafiti deniyor ya onlara. Geçen hafta Holocaust anısına yapılmış bir çizimde Rus güvenlik servisleri tarafından mı yapıldı diye dünyada bir tam anlamıyla bir kargaşa hüküm sürüyor, belirsizlik hüküm sürüyor. Bu da onların son örneklerinden bir tanesi diyebiliriz. Grafitide neler yazdığını görebildin mi? Bir fotoğrafı da var, böyle antisemit grafitiler var, kırmızı el işaretleri konmuş ve bütün Holokost kurbanlarının galiba iyi okunamıyor ama şeyleri bir takım isimler var, hepsinin antisemit metinler olduğu söyleniyor. Böyle acayip sağ kanat şeylerinde çok yaygınlaşmaya başlayan, hem partilerinde hem de siyasilerinde bir hareket var ve bunun Moskova bağlantısı üzerinde giderek daha fazla sayıda haber çıkıyor. Onu da ileride nasıl gelişmeler olacağını görerek, şimdilik çok kolay değil bunları gelişmeleri özetlemek, esrarla dolu bir sürü açıklama var. Fransa'da yürütülen araştırmalar da daha henüz sonuç vermemiş ama böyle yangınların, birçok kundaklama olayından Rusların sorumlu olduğu gibi haberler var. En azından bir derinlemesine bir organizasyon gibi bir şeyler tezgahlanıyor demek ki bir yerlerde. Evet, öyle çok kaygı verici gelişmeler aslında. Evet, şimdi buradan şeye geçebiliriz tabii. Çok sayıda haber var elimizde. Yani İsrail'deki bu büyük saldırıda, İsrail'in yürüttüğü büyük saldırıda, muazzam bir yangında güvenli olan tek yer diye adlandırılan yerde kalan Filistinlilerin en az 45, hatta belki 50'nin üzerinde insanın, yarısından fazlası da çocuk ve kadınlar olmak üzere, cayır cayır yanmaları, hatta bazı bebeklerin kafalarının koptuğunu gösteren videolar da vardı. Ve şimdi New York Times ve silah uzmanları tarafından görsel kanıt olarak sunulan bir şey var. İsrail'in saldırısında kullanılan silahların doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen silahlar olduğu, silah parçaları, videoda da bir silah şirketin, Colorado merkezli bir silah şirketinde üretilmiş olduğu gösteriliyor videoda. Bu da çok önemli bir yeni gelişme Ve olduğunu. zaten şeyin akabinde de yani o çadırları yakan bombalamadan sonra düzenli olarak devam ediyor aslında saldırılar. Yani tanklar işte o şehrin merkezinde bir yerlere giriyorlar, evleri yıkıyorlar. O dronlarla hareket eden her şey vuruluyor. Devam ediyor yani. O bir anda bizim gözümüzde tabii dehşet bir korkunç facia gördüklerinden sonra devam ediyorlar. Yani düzenli bombardımanı, bütün evler bombalanıyor. Bir takım insansız robotik bir takım araçlar, zırhlı araçlar şehrin her tarafında ateş etmeye devam ediyorlar gibi. Yani bitmez tükenmez bir cehennem Evet, yaşatıyorlar. katliam da devam ediyor. Çok da ilginç bir açıklama vardı Beyaz Ev'den. Beyaz Saray diye de deniyor ama bence Beyaz Ev demek daha doğru. Oranın yetkililerinden, en önemlilerinden biri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, İsrail'i genel olarak savunduğu gibi yüzlerce Filistin'in saldırılarda ölmesini de, birbiri peşi sıra gelen bütün saldırılarda güvenlik, en güvenli tek bölge olarak gönderilmesi halinde de vurulması gibi trajediler yaşanırken, sormuşlar işte, yani ne diyorsunuz, bu tavrınızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz diye bir Bir Amerikan saldırısı olsaydı diyor gazetecilerden biri, meşru bir terörist hedefe, ama sonuçta da 45, en az 45 sivil ölümü ve 200'den fazla da yaralı olduğunu, Amerikan saldırısında olsaydı ne derdiniz diyor. Soruyor. Kirby de diyor ki böyle bir hipoteze cevap verecek durumum yok. Ama biz şunu söyleyeyim diyor. Bir kere sorunuz biraz benim canımı da sıkmadı değil diyor. Kasıt aramış soruda yani gazeteci de. Ve John Kirby demiş ki başka yerlerde biz Irak ve Afganistan'da da yaptık ve trajik olarak biz de sivillerin ölümüne yol açtık demiş. Aynı şeyi yaptık. Ve buna kabul ettik biz yaptığımızı, araştırdık ve değişiklik yapmaya çalıştık. Hatalarımızdan öğrenmeye de çalıştık diyor. Bir ki bir daha yanlış olmasın diye. Yani mesela Kabil'de Afganistan'da 2021 Ağustos'unda Afganistan'dan çekilirken savaşı kaybedip muazzam zararın ardından ama savaşı da kaybetmesinden sonra Afganistan'da bir yardım çalışanını ve 9 da ailesinin 9 üyesini de 7 de çocuğu evlerinin dışında vurduklarını olayı anlatmış. Ve daha sonra New York Times'in yaptığı bir araştırmada ortaya Amerika Birleşik Devletleri asker ordusunun bunu sivilleri öldürdüğünü muhtemelen biliyormuş fakat yalan söylemiş başta. Sonra yani hiçbir belirti yok demiş. Bunu savaş dışı yani asker olmayanların zarar gördüğüne dair. Ama bu zararlarımızdan bunlardan ders aldık demiş. Evet, tüylerimiz diken diken ederek yani. Yani evet. Bu oluyor böyle şeyler. Olur böyle şeyler diyor evet. Amerika'nın tam bir askeri mantığın içinde yani bunun dışında bir mantık yok. Askerlik mesleğinde böyle işler olur. İşte binanın çatısı bozuk çıkar, temelinde bir şey olur falan. Bunlar inşaat mühendislerinin derdidir. Bu da savaş makinalarının terminolojisi altında böyle şeyler olur. Evet, inşaat hatalarından bahsederken Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyayı da aslında alaya alır gibi yapmış olduğu bir şey vardı ya, bir küçük iskele gibi bir şey inşa etmişti orada. Yardım yapması için pier diyorlar onlara, işte bir iskele, oradan Gazze'ye yardımı düzenlemeye çalışıyordu. Sözüm ona. Fakat 320 milyonluk geçici bir iskele ya da limancık diyelim. 2 hafta önce operasyonel olmaya başlamıştı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri teknolojisi bir hata mı yaptı ne oldu bilmiyorum. Kopmuş dalgalardan Gazze açıklarında dağılmış şey. Yardım yapma. Aslında şey. Bu yüzden yardım yapamıyoruz olacak yani. Aslında çok istiyoruz vallahi ama işte liman bozuldu. Yardımlar gelemeyecek, kusura bakmayın. Dolayısıyla biraz daha aç kalmaya devam edin. Kaç ay sürecek bakalım onun tamiratı. Ölmeye devam edin. Tamir edilebilir mi onu da bilmiyoruz. Yani orada büyük fırtınalar da olduğunu da bilmiyordum ben. Demek ki olmuş. Yani biraz daha yukarı başka bir yere yani daha yanlış hatırlamıyorsam kuzeyde bir yere çekeceklermiş falan, orada evet. Tamir edildi artık. Neyse yani şey gene askeri dilden konuşalım. Askeri dilde işte böyle bir teknik arıza oldu, inşaat hatası oldu ama en genelde savaşın mantığıyla yardım falan yapmayacağız demek istiyor yani. Evet. Yani gülmekle ağlamak arasında bir durumda bırakan haber dizilerini okumaya devam edeceğiz anlaşılan. Şimdi bir ara verelim. Saat 8:30 oldu. Ve ondan sonra diğer önemli haberleri de bununla beraber konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr, o da internet adresimiz ve tekrar Açık Gazeteciler olarak döndük. Özdeş Özbay yok, bir kez daha hatırlatalım. Ferhat Kentel bizimle beraber ve birlikte ekip olarak ben de Ömer Madra ve Andrei Gritsku ile beraber Ferhat Kentel de haber ve yorumları sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, devam edelim biraz değil mi Ferhat Evet, şeyden de? istersen bu Filistin'deki soykırıma ilişkili bir iki haberi de aktaralım. Bu Pedro Sanchez, İspanyol başbakanının attığı adımlar aslında bence bayağı önemli bu dünya kamuoyunda Filistin için aslında bir tür duyarlılığın kazanılması için çok önemli bir rol oynuyor bu sıralarda. İşte İspanya Pedro Sanchez bu adımları atarken Filistin'in tanınması ve bu konuda bir tür Arap ülkeleriyle de diplomatik ilişkileri geliştirirken aynı zamanda İspanyol Aşırı Sağ Partisi'nin lideri Abbas Kal adlı şahıs İsrail'e bir ziyaret yapıyor ve adeta kendi ülkesinin Filistin için atmış olduğu adımları boşa çıkaracak bir hareket yapıyor. Bunun üzerine tabii bayağı bir ciddi bir tartışma çıkıyor ve ateşi körüklemekle, ateşe benzin dökmekle suçlanıyor bu aşırı sağcı lider. Dolayısıyla onda sahtelik, küfür ve işte katliam Netanyahu hükümetinin yapmış olduğu bütün bu katliamları örtbas edecek bir girişim olarak değerlendiriliyor. Bunu da aslında ülkeler arasında nasıl bir bölünmenin olduğunu göstermesi bakımından da ilginç, özellikle bazı Batı Avrupa ülkelerinde. Evet ve bu gelişiyor. Aslında mesela daha eski bir haber de vardı şeyde değil mi? Almanya'da Dışişleri Bakanı'nın da açıkça İsrail'i felaket bir şekilde etkileyen ırza geçme şeyleri, videolarını ben gördüm falan diye de bir açıklaması vardı Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un. Pazar günü böyle bir video gördüm, Hamas üyelerinden biri tarafından çekilmiş bir İsrailli kadın 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısında ırzına geçildiğini gördüm demiş. Ama Ali Abu Niba'nın da yazdığı gibi Elektronik İntifada'nın dan Ali Abu Niba Power Suits adlı grubundan, yani şeyden, internet adresinden yazıyor. Böyle bir video yok diyor. Yani Berlin'deki Demokrasi Festivali'nde. Aslında bir tür bir gezi vakası gibi bir şey değil mi bu? Maskeli yarı çıplak adamlar işte bir başörtülü bacımıza tuvaletlerini yaptılar vesaire. Ve bu haberi ve videoyu gördüğünü söylemiş olan bir takım gazeteciler vardı, hatırlayalım. Sonra yani o gördüm diyenler aa görmemişim deyip geçtiler sonra. Olmayan bir şey üzerine muhteşem bir Evet. düşmanlık üretildi. Aslında bu Alman Dışişleri Bakanı yaptığı da galiba ondan çok farklı bir şey değil. Evet, yani filmde gösterildi. İsrail hükümeti tarafından, benim kaydettiğim ya da İsrail hükümetinin yaptığı bir video değil, ürettiği, doğrudan doğruya Hamas savaşçılarının yaptığı diyor, teröristlerin yaptığı diyor. GoPro diye adlandırılan kameralar vardı miğferlerin üzerinde diyor. Ve yani bayağı 7 ziyarette bulunmuştu 7 Ekim'den bu yana, 2023'te ilk saldırıdan bu yana 7 ziyaret Annalena Baerbock. Ve filmde ne gördüm biliyor musunuz demiş, en korkunç şey bir kadına niye seyrettin diye sormayın diyor Dışişleri Bakanı, seyrettim çünkü görmek, öğrenmek istedim, ne olduğunu bilmek istedim orada diyor. Bir kameraya alınan bir kadının ırza geçirmesinin ama bütünüyle Ali Abu Niba bütün araştırmaları da belirterek tamamen bir yalan haber olarak üretildiğini bunun. Hatta İsrail gazetesi Haaret'te de geçen ay bir makalede onun ispatlanmış olduğunu, bütün bunların yalan olduğu, böyle bir şey olmadığını da söylüyorlar. Ama Biden da kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da kullandı bunları. Böyle bir yalan vaziyeti de devam ediyor. Hatta bu elektronik intifada gazetesinden alınan bu haber de şeyi de belirtiyor. Yani o da bence çok ilginç, bu Nazi türü propaganda. Yani işte Hitler Almanya'sında buna benzer bol miktarda haberler yapılmıştı. O zamanlar tabii şimdiki dijital imkanlar olmadan yapılan şeyler. O zamanlar işte Nazi söyleminde, Nazi propagandasında Yahudilerin nasıl korkunçluklar yaptığı, işte bu özellikle cinsellik ve para konularında nasıl korkunç işler yaptıklarını Nazi propagandası çok fazla anlatıyordu. İşte Reich'ın korkunç düşmanları olarak tanımlanıyordu. O zaman da aslında bütün bunlar, hatta Reichstag yangını falan da dahil olmak üzere Evet, daha en benzer bir başından. Çok benzer bir politika. Aslında bunun çok fazla örneği, çok fazla var hakikaten. Yani bu işte Hindistan'daki Ahmedabad katliamlarında, bizim Maraş'ta falan ne kadar çok tezgahı yapıp yalan haberi yayıp arkadan onun üzerine düşmanlaştırılan, alt kategori insan haline getirilen bir takım insanları, başka insanları getirmek konusunda bayağı teknolojiler var devletlerin ya da bir takım bu aşırı sağcıların elinde. Evet, şeyde de kullanıldığını aslında biliyoruz. Yani Gökçer Tayıncıoğlu'nun bugün yazdığı 30 Mayıs tarihli T24 yazısında yani onlarca sorumlunun apaçık ortada olduğu 10 Ekim Ankara katliamında bile işin merkeze ulaşmasının önüne itinayla geçildi diyor. Yani Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısı, 104 ölü, yüzlerce yaralı. Ankara'nın ortasında bir meydan düşünün, kentin can damarlarını birbirine bağlayan her gün binlerce kişinin geçtiği o dönemde başkentteki tüm büyük eylemlerin yapıldığı meydan. Sonra o meydanda yüzlerce insanın bütün meydanı kaplayacak biçimde yerde kanlar içinde yattığını düşünün. Bununla da bitmiyor. Bir manzara getirin yüzünüzün önüne. Yerde yatan yaralılardan bir bölümü yanındaki eşini, arkadaşını, yoldaşını kucaklamış. Bir küçük nefes alsın diye uğraşıyor. Yerinden kalkamıyor ama yanındakini hayatta tutmaya çalışıyor. Ardından meydandaki yaralılar için çağrılan ambulansların yolunun polis tarafından kesildiğini hayal edin. Ve buna isyan edenlerin polis tarafından gaza boğulduğunu, yaralılarla dolu meydanın gazla kaplandığını ve bütün bunlar bir savaşta değil, Ankara'nın göbeğinde, Gar Meydanı'nda bundan 9 sene önce hepimizin gözü önünde olup bitti ve tamamen uyduruldu sonra diyor. Dönemin başbakanı kokteyl terör diye bir kavram uydurdu. Doğru Evet. olmadığı anlaşıldı. Ve sadece sol sosyalist çevreden insanlar öldüğü için koca bir tribün ölüleri yuhaladı. İş öyle bir aşamaya geldi ki ölmeden hemen önceki 1.000 yıllık bir marşla halay çektikleri için ölenler suçlandı. Bir küçük anıt yapılmadı, bir küçük anma çok görüldü. Ama asıl yani skandalların işte senin biraz önce Almanya'da ve Gezi'de de yapıldığını söylediğin gibi yani 10 Ekim saldırılarından 25 gün önce 2015-14 Eylül'de IŞİD mitinglerinde birden fazla canlı bomba ile eylem yapılacağına dair istihbarat bilgisi emniyete iletiliyor. Ama bu Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne iletilmiyor bu bilgi mesela. İşte İçişleri Bakanlığı müfettişlerin soruşturma yürütülmesi gerektiğini raporlarına rağmen söyleyen raporlarını bu isimler hakkında soruşturma izni verilmiyor. Böyle gidiyor yani ve hatta kendini patlatan bombacılardan birinin kardeşi benzer bir eylem yapacağı katliamdan 2 gün önce emniyet birimlerine ulaşmış. Bu bilgi de dikkate alınmamış. Yani korkunç bir şey var. Ya bu hakikaten o dönemin bütün o bombaları, tabii en başta o Ankara Gar katliamı ve diğer önünde arkasında işte Diyarbakır'da, bu İstanbul'da bütün o bombalar hepsi ayrı bir organizasyondu aslında. Evet, Bu arada aynen. pardon, bir Evet. şey de söyleyeyim, yani bu Gar katliamını aktarman çok iyi oldu gerçekten. Ama bir yandan Filistin, bu Alman Dışişleri Bakanı'nın yaptığı yorum için şey de düşünelim. Irak'ta Amerika Irak'a müdahale ederken kimyasal silahlar var demişlerdi. Yani irili ufaklı, işte tecavüz, ırza geçmek, yok işte bilmem şu kimyasal silahlar var. Dolayısıyla bütün arkasından yapılan her şeyi bir tür hak ediş, meşruiyet üretme şeyleri çok mevcut. Ve bununla ilgili işte senin de biraz önce altını başka bir vesileyle çizdiğin gibi yapay zeka gibi şeyler de sık sık kullanıyor. Üstelik de bu yapay zeka denilen şeyle, aletle yapılan silahların adları da böyle işte çiçek isimleri filan verilerek, babacım neredesin babacım gibi isimler veriliyor bu bombardıman dronlarda yapılan silahlara da. Daha da yani yalanı kat be kat artıran da şeyler oluyor. Bir de tam bundan bahsetmişken o zaman bir de IPAC'tan bahsedelim. Yani Jessica Corbett'in Common Dreams'den belirttiği bir şey. Demin Lavanta adını bulamadım birden. Lavanta adı verdiler yüzlerce kişiyi katleden silahlara. Hedefleyen silahlara. Yani resmen başlayan da başka bir şey var. İsrail yanlısı bir grup, lobi grubu. Onun süper siyasi aksiyon komitesi Kongre'nin, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin, Temsilciler Meclisi'nin İsrail jenositini kınayan üyelerini seçilmesinler diye büyük paralar harcadığına dair bilgiler vardı zaten. Ama şimdi açıklanmış durumda. Mesela Temsilciler Meclisi Cory Bush'u şey yapan, bir daha seçilmemesini sağlamak için İsrail yanlısı lobi grubu AIPAC kara parayı tamamen buna hedef almış ve yani çok ciddi. Jacob Rubashkin Inside Elections diye bir sitede sosyal medyadan anlatıyor ki en az 216.310 dolarlık yayın parası veriliyor. Radyoda yayınlanması için de lobilerden akıtılan para da 16.193 dolar. Tespit edilmiş bu. Yani sonuç olarak aslında resmen çeyrek milyon doları bulan şeyler şimdiden başlamış durumda. Politico internet dergisinde de çıkıyor bunu. Ve tamamen hedefin aslında şeyi seçtirmek, Trump'ı tekrar seçtirmeye yönelik olduğuna dair çok sayıda yazı da çıkıyor. Bunlara da döneceğiz herhalde. Ama şimdi bir de iklim meselelerine girelim. Yani Delhi'de görülmemiş bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. 52.9 derece olmuş. Amrit Dilon'un Delhi'den ve Agence France Presse raporlarından derlenmiş bir haber bu. Guardian'dan aldık. Otoriteler kesin olarak büyük bu konunun şeyleri, uzmanlar açıkça büyük bir kuraklık ve su sıkıntısı çekileceğini, beklenenden 9 derece daha yüksekmiş. Bunu da anlamakta güçlük çekiyor insan. Niye bu kadar haber ve yorum çıkarken meteorolojilerden, işte Extreme Temperatures Around the World gibi sitelerde yıllardan beri tek tek bütün şeyler, meteoroloji istasyonlarından alınan veriler ne kadar yükseleceğini, işte Avrupa için son 11 ay peş peşe en yüksek olduğunu biliyoruz dünyanın çeşitli yerleri içinde. Ama şaşırmışlar, yine bu kadar yüksek olmasını beklemiyorlarmış. Bu da olabilir aslında, çünkü 9 derece ortalamanın daha yüksek olması beklenenden. Yani şeydi, şöyle düşünebiliriz, işte hava sıcaklığı normal 15 dereceyken 25 dereceye çıkınca nasıl hissettiğimizi düşünelim. İşte 35'ten 45'e, 45'ten işte 50 küsüre çıktığı zaman ne olacağını katlanarak hesaplamak mümkün. Tabii bu yani sadece sıcaklık ve insanların nefes alamaz, işte susuzluk vesaire bir şey değil. Bu aynı zamanda sosyal bir harekete de neden olacağı çok açık yani. Kısa vadede, hatta belki çok uzun beklemeye de gerek yok. Bütün o sıcakların öldürdüğü, mahvettiği yerlerden insanların kitlesel göçlerini vesaire çok rahat hayal edebiliriz. Ve bu kitlesel göçün ne kadar muazzam bir önem taşıdığını da daha önce de aklı başında konuşmalar programında da biraz konuşmaya çalıştık. Beyinden Bilince programında bu The Weight of Nature, yani doğanın ağırlığı, tabiatın ağırlığı adlı kitapta Clayton Page Alden çok net bir şekilde ortaya koyuyordu bütün bunların ne kadar etkili olabileceğini, senin söylediklerinde bilimsel olarak açıkça ortaya konmuş. Yani mesele sadece sıcaktan değil, bu göçler mesela başka şeylerin de kaybına yol açıyor. Çünkü göç eden kitleler başka bir yerde oranın dilini konuşmak zorunda kalıyorlar tabii, göç ettikleri yerin. Böylece kendi bölgelerinin ya da ülkelerinin dili de yok olmaya yol açıyor ve bütün dil ve kültürlerin yok oluşunu ayrıntılı olarak ortaya koyuyordu. Yani çok boyutlu, birbiriyle bağlantılı krizlerden bahsediyoruz. Yani Hindistan'da protesto eden yüzlerce Hindistan çiftçisinin de 100 günlük grevdeler, 100 günü aşkın sürede Pencap'la Haryana eyaletleri arasında daha iyi şey talep ediyorlar, daha yüksek kendilerine fiyat biçilmesini istiyorlar. Ama çekilen fotoğraflar yani 49,9 dereceye vurmuş protestonun da yapıldığı yerlerde ve videoda seyretmesi güç durumlar var. Yani su yetmiyor, bayılıyorlar, ayılıp bayılanlar, felaket durumlar var ve 49,9 derece Delhi'de oluyor. Bu arada abesle iştigal değildir umarım ama Hindistan ve Pakistan arasındaki bütün o gerilimleri falan düşünün. Bütün bu ulusal işte inanılmaz hasmane bir takım hallere rağmen iki ülke ne kadar ortak bir mesele yaşıyorlar. Yani bu iklim, hava, su, sıcaklık vesaire ulus mulus dinlemiyor. Evet, bir fotoğraf sanatçısı diyelim ona, çektiği bir sergi yapmış. Kendisi de bir Holokost kurtulanının çocuğu aslında. Ve çektiği fotoğraflarda bir de işin öbür yanı, yani yüksek sıcaklıkların yanı sıra ortalığı basan seller ve suların durumunu çekmiş. Bütün her yer farklı, birbirinden farklı ülkelerde, tabii Hindistan ve Pakistan da var. Zaten Pakistan'ın üçte biri seller altında kalmıştı. Hatırlanacağı üzere uzun boylu yayın yapmaya çalışmıştı. Hep aynı şeyi çekmiş. Yani evlerinin önünde, ana caddelerde, dükkanlarda, otellerde, neresi olursa olsun bellerine, hatta göğüslerine, boyunlarına kadar suların içinde kalmış insanların fotoğraflarını sergilemiş ki insanı gerçekten tüylerini ürperten bir manzarayla karşı karşıya bırakıyor. Hepsi aynı. Çok Boyunlarına kadar gerçekten. Suyun altındalar. Yani çok etkileyici gerçekten, değil mi? Bütün ülkeden ülkeye, bütün bu kadar küresel bir mesele olarak hiç etnik, dinsel bir şey tanımayan bir durum. Ve bunu, ama bununla mücadele etmek yerine işte Hindistan'daki 15 milyon muydu nüfusu, şimdi tam hatırlamıyorum, Müslüman nüfusun üzerine gidiyorlar. Hatta onları öldürüyorlar, kitle katliamları O filan. Tapınak açıyor Modi amca oradaki. Tapınak açıyor, deniz altına girip deniz altındaki kutsal mekanlarda dua ediyor. Yani iyi bir şey aslında ya, iyi bir tezgah. Böylece işte kendi Evet, yürüyor. Çevrende cemaatini güçlendiriyorsun biraz daha, onları konsolide ediyorsun. Öteki düşmanlara biraz daha işaret ediyorsun. Seçimleri garantiliyorsun en azından. Senin çoğunluk gibi gözüken insanların oylarını alarak. Evet, yani çok endişe verici hakikaten. Hem sular seller, hem de bu göçe zorlayacağı kesin artık, insanları barınacak yerleri olmayacak ve onların da hiçbir yere kabul edilmeyecek. İşte böyle gidiyor yani. Yani Pakistan'da 52 dereceyi buldu ve mesela bir şeyle konuşmuşlar, Common Dreams'de vardı Julia Conley'in haberi. Mohenjo-Daro şehrinde ya da kasabasında bir çayhanenin, ki onların kültüründe çayhanenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya bile lüzum yok herhalde Hindistan'da ve Pakistan'da çay kahve muhabbetinin, şeyler müşteriler artık gelmiyor demiş. Restoranın, çayhanenin yöneticisi ve sahibi Mojendaro'daki, ben bu bomboş sandalyelerle bomboş masalarda hiçbir müşteri olmadan bekleşip duruyorum. Gelemiyorlar sıcaktan demiş. Yani çok çarpıcı aslında. Hindistan'da da 52,9 yani 53 derece daha fazla dayanılabilir olduğunu hiçbir uzman da düşünmüyor. Beklenenin 9 derece üstünde olması. Bakalım ne olacak. Peki kalan Pardon, 5 çok pardon, özür. Hemen bir söyle şey. Ya bunun söyle. hakikaten bir kere daha altını çizmek istiyorum ben. Yani bu bir sadece iklim meselesi değil. Bu sosyal, kültürel, etnik, dinsel vesaire bir sürü şeyden asla ve asla bağımsız değil. Yani bu sadece sıcaktan ah mahvolduk, çok terledik meselesi değil. Gerçekten çok büyük sosyal krizlere neden olan ve daha da fazla olma ihtimali çok yüksek olan bir durum olduğunu altını çizmek istiyorum. Kesinlikle öyle. Yani bütün tümüyle canlılar aleminin üzerindeki en ciddi problemlerden biri, hatta birincisi diyebiliriz yani. Öte yandan tabii bir de mesela şey de es geçmeden onu da bir kalan birkaç dakika içinde dünyadan da bir haber verelim. BBC'nin bir araştırması var. BBC Eye Investigations denen bir şey var, araştırma grubu var. Oradan Ahmet El Şami ve Natasha Cox'un birlikte yaptıkları çok çarpıcı bir haber var. Lüks parfüm üretiminin arkasında çocuk işçiler yatıyormuş. Yani özel araştırma. İki dev güzellik şirketiyle çalışan parfüm tedarikçilerinin kullandığı yaseminleri ömür boyu çocuk işçiler gece gündüz çalışarak topluyorlarmış. Büyük zararlar görerek yani bu beauty, güzellik markalarıyla çalışan üreticiler çocukların yani Lancôme ve Erin Beauty diye markalar var. Ama Estée Lancôme Lauder'ın şeyi değil mi o? evet, Ha, bir evet. sahip olan marka Erin Beauty, sahip ise Estée Lauder'ymış değil mi? Öyle. Estée Lauder evet. Yani Lancôme'un sahibi L'Oréal. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Erin herhalde o. Ne? Erin Beauty'nin sahibi de Estée Lauder ve biz çocuk işçiliğiyle ilgili sıfır hoşgörü politikası uyguluyoruz demiş, saygılıyız demiş ama BBC'nin araştırması bayağı ortaya koymuş yani. Çok ağır şartlarda hastalanarak ve ağır bedeller ödeyerek çok düşük ücretlere inanılmayacak kadar birkaç kuruşa satılıyor yani ve yani buradaki insanların hiçbir değeri yok demişler araştırmayı Çünkü çocukları yapanlar. sabah 3'te kaldırıp tarlaya götürüyorsunuz. Orada işte yasemin toplamaya başlıyor. Çocuk saat gece saat 3'te toplamaya başlıyor. 5 ila 15 yaş arasında çocuklar. Bundan sonra gözleri, derileri, ciltleri vesaire bütün o her türlü şeyin gazabına uğruyor yani oradaki bu işin. Evet, çok acayip yani. Evet, Bu arada pardon, oradan dünyaya aşağıda. geçmişken şu Atlanta'daki polis olayına bir girmek istiyorum ama niyetin var mı senin onu konuşmaya yoksa bahsedeyim ben kısaca. Lütfen bahset, çok az vaktimiz kaldı. Biraz da Türkiye'deki şeylerden de Tamam, bir. bu Cop City ne polis şehri ne karşı çıkan işte Atlanta'daki bir faaliyette polisin inanılmaz bir baskısı var. Yani bayağı böyle korku filmleri ya da distopik filmlerde rastlanacak sahneler. Ve Özellikle cinayet de bazı oldu zaten. Bir genç şeyi ne oldu öldürdüler. pardon? Cinayet. Hmm. Polis öldürdü silahsız bir çevreciyi orada Cop City'de çadırının orada grev yaparken vurup öldürdü. Genç bir Meksika kökenli. Evet, yani sadece bir hızlıca diyelim işte böyle sirenler çalıyor, ışıklar işte şeyler farlar tutuluyor, bir tık ateşler yakılıyor, bahçede gece kalkıyorsunuz. Bir yerde ışık geliyor, yangın çıkmış işte bahçenizdeki bir yerde falan. Tam bu Ku Klux Klan'ın dehşet saçan, işte korku saçan politikaları bizzat polis eliyle bir şehir üzerinde komple Çünkü evet, yaygınlaştırdı. aynen Korku öyle yaratmak düşün. üzere bir şey yapılıyor. Yani sanki bir deneme, insanlar ne kadar dayanacaklar bu tür psikolojik ve polisiye baskıya gibi bir deney sanki. Evet, aynen. Yani şeyi de taciz ediyorlar, Evet, takip taciz, doğru. ediyorlar ve ormanları da keserek polisler için bir şey merkezi, araştırma merkezi, yani ne derler işte, polisler çalışsın diye öyle bir şey yapıyorlarmış, yapıyorlar. Evet, işte Türkiye'den de iki iş haber verelim. Yani bu önemli Baylok benzeri uygulamanın chat'inde ondan DEM Partili Cengiz Çandar'ın açıklamasını Namık Durukan da yazmıştı. Ama onun ötesinde çok çarpıcı bir şeyde 1 Mayıs yürüyüşüne katıldıkları için tutuklananlar hakkında iki ayrı iddianamede Anayasa Mahkemesi'nin kararı olmasına rağmen, yani o doğrultuda 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen 42 kişi hakkında toplamda 567 yıl hapis cezası istenmiş. Bu da dünya çapında bir küçük rekor sayılabilir herhalde. Bir Bu arada hemen barışçı gösteri hızlıca yapmak için, evet. Hüdakaya da ağırlaştırılmış müebbet istenmiş bu arada. Onu da bu yüksek ceza talepleri bu konuda asla tasarruf etmeyen yargıdan bir haber. İşte aynı zamanda Garopaylan, Pero Dündar, Serpil Kemal ve Fatma Kurtalan da Kobani davasına dahil ediliyorlar. Ama Hüdakaya için ağırlaştırılmış müebbeti not edelim. Bile hatırlayalım, Hüdakaya 28 Şubat'ta da idamla yargılanmıştı. Yani delilsiz yargılama konusunda kadın Hüdakaya milletvekili, aktivist, hem 28 Şubat'ta hem bugünün 28 Şubat'a karşı çıkmış olan bir dönemde tekrar benzer bir yargılama altında. Evet, yargı organının durumları, hukuksuzluk konusunda çok önemli örnekler var. Bir de işte bu saldırılar ve öfke, nefret ve birçok öyle şeyin de, olayın da devamı var. Yani işte bazı Fenerbahçe Kongre üyelerinin de, T24 haberi bu. Şey, pardon, Artı Gerçek haberi. Bazı Fenerbahçe Kongre üyeleri Kalamış'taki tesislerinde şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylılara saldırmış. Galatasaray tesislerine atılan meşaleler sebebiyle tesislerde yangın çıkmış. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu bir yer Kalamış. İki kulüp taraftarı arasında kavga. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleriyle buluşması esnasında tesislerde bulunan Galatasaraylı taraftarların karşılıklı atışmaya başlaması kavgaya dönüşmüş. Sonra logoyu söküp, Galatasaray tesislerindeki logoyu söküp Fener tesislerine getirmiş taraftarlar, Fener taraftarları. Daha sonra da Galatasaray tesislerine atılan meşaleler sebebiyle tesislerde yangın ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş. Herhalde bitirilmiştir, söndürülmüş olması haberde yoktu ama öyle düşünebiliriz. Ve son olarak da çok ciddi trafik kazaları var, ağır. Ve Mersin'de Tarsus'ta zincirleme kazada toplam 12'ye yükselmiş durumda. İpek Taraman, Serhat Taraman çiftinin çocukları, 3 yaşındaki Elif Taraman da orada ölmüştü. Ama ilginç karar şu, yani bir kişi heyetinin ön raporunda tutuklu otobüs şoförü Ali Güler'in tek ve asli kusurlu olduğu belirtilmiş. Yani başka bir şey yok. Böyle bir durum var. Yani son olarak 9 yaşındaki Ensar Kaan Şimşek de ölmesiyle kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükselmiş. Peki, ben şeyi de ayırt etme yetisine sahip değilim galiba. Tek ve asli kusurlu nasıl olabiliyor? Asli kusurlu farklı kusur bölgelerinde bulunan insanlar demek değil mi? Onların içinde bir tanesi ön planda demektir. Ama tek olunca nasıl oluyor? Hem tek hem asli, bilemedim ama onu bilir kişi heyetiyle sonradan sormak lazım. Belki açıklarlar. Peki, ara veriyoruz o zaman. Ve Seyfettin Gürsel'le bağlanacağız. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhaba Seyfettin, günaydın. Merhaba, günaydın. Evet, ve Ferhat Kentel'le beraberiz bugün. Özdeş yok. Merhaba. Merhaba Seyfettin. Evet, bugün elimizde ilginç bir yazı vardı, onu konuşalım demiştik. Yani Common Dreams'de gördüğümüz ama aslında Robert Reich'ın Substack.com adlı sitesinde, yani kendi internet şeyinde, gazetesi diyelim ona, yazdığı bir şey. Robert Reich önemli bir bürokrat, aynı zamanda da akademisyen. Çok sayıda yazısına da zaman zaman yer vermeye çalıştığımız çok önemli bir, bence önemli bir yazı yazdı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oligarklar Donald Trump'ın ve çevresindeki neofaşistlerin demokrasiyi öldürmek üzere faaliyete geçtiğini gösteren belgelere atıf yapıyor. Çok, yani gelir dağılımı eşitsizliğinin artık demokrasi filan söz konusu olamayacağını anlatan bir yazı var. Gelir dağılımı meselesinin toplumsal çöküşlere ne kadar yol açtığını da daha önce de çeşitli programlarda konuşmaya çalışmıştık. Şimdi senin ne demek, bunu nasıl yorumladığını konuşmak istiyoruz. Valla önce Ömer sana teşekkür borçluyum. Çünkü sen uyardın, böyle bir yazı var, bunu mu konuşsak diye. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin bu seçim kampanyasını biraz uzaktan takip ediyorum. Çok yakından, zamanım da yok zaten. Dehşet içinde kaldım. Gerçekten çok ilginç. Çünkü bir kere yazıya şeyle başlıyor. Bu isimleri belki sen daha önünde vardır ama bunların elebaşısı Musk anladığım kadarıyla. Elon Musk, evet. Evet. Peter Thiel, Rupert Murdoch falan var. Michael Milken, Travis Kalanick evet. Ve Stephen King diye birini. Aynı şeyin, yeni kuşak teknolojilerin yarattığı milyonerler, dolar milyarderler. Aslında dolar milyarderi 100 milyar dolarlar milyarderleri. Yani gerçek baronlar, hırsız baronlar işte. O 1920'lere de çok atıf var yazıda. Oraya döneriz. Bunlar bir şey yapmış, yazı öyle başlıyor. Bir özel işte gizli, yani tabii bu basına açıklayacak halleri yok. Bir yemekte buluşmuşlar Hollywood'da. Ondan sonra işte Trump'ın bir şey de, yaveri de yemekteymiş. İşte ne konuştularsa tabii bilmiyoruz ama bir şeyler döndüğü çok açık. Onun üzerine yazıyor bu yazıyı. Çünkü zaten açık deklare edilmiş şeyleri var. Hem hareketleri var, hem düşüncelerini ifade etmişler. Şimdi bazılarını not ettim. Hakikaten dehşet verici. Bir kere zaten belki Açık Radyo dinleyicilerine şunu hatırlatmak lazım. Musk şeyin sahibi, bu X var ya, eski neydi o? Twitter. Twitter. Onun patronu orada kendisi bizzat Biden, aşağı yukarı ortalama ayda 7 tane Biden'a şiddetle saldıran, eleştiren şeyler yazmış bizzat kendisi. Tabii Trump'ı desteklediği açık, ona da ayda aşağı yukarı neredeyse her gün övgüler düzen şeyler. Tabii Trump dönemini, yani o kadar ileri gidiyorlar ki görülen, bir Trump'a haksızlık yapıldı, hiçbir suçu yoktur. Üstelik şey manipüle edildi, işte son seçimlerde Trump kazanmalıydı vesaire. Çok açık Trump destekçileri, ama biraz daha derine inildiğinde yazarın da söylediği gibi daha vahim bir tehdit, adeta vahim bir tehdit ortaya çıkıyor. Çok açık bir şekilde şeyden yanalar, mesela sadece Trump'tan yana olmak değil, yani bütün dünyada nerede otoriter lider varsa hepsinin destekleyicileri, aynı zamanda da o ülkelerle, örneğin Hindistan mesela, Arjantin, Brezilya'da Bolsonaro zamanında da Musk epey kendi işte çıkarları, ekonomik çıkarları, firmaları için şeyler kopartmış, ayrıcalıklar kopartmış. Bütün bunlar tabii anlaşılır bir şey ama daha derinde bir şey var. Gidişattan kendi ifadeleriyle tırnak içinde kapitalist demokrasi, ben hiç memnun değiller. 1920'ler çok iyidir diyorlar. Nedir 1920'ler? Aslında sanayi devriminin, en yeni teknolojilerin yarattığı büyük sanayilerin baronlarının dönemi. Müthiş bir, tabii o finansa da yansıdı, bankalara da yansıdı. Muazzam bir gelir eşitsizliği, ama gelir eşitsizliği çok uzun süre devam etti ve derinleştiği zaman bu servet eşitsizliğine dönüşüyor. Dehşet bir servet eşitsizliği. Nitekim 1920'lerde o hale gelmişti. Sanayi kapitalizmi gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerde. Bu Almanya'da da böyleydi. Amerika'da zaten öyleydi. Ve bu inanılmaz bir şey yarattı sonuçta. Kriz yarattı. Malum 1900 işte büyük buhran denilen 1930 depresyonunu yarattı. Yani en önemli nedenlerinden daha doğrusu yapısal neden, onu hazırlayan zemin, büyük depresyonu hazırlayan zemin buydu. O depresyonda da ne olduğunu biliyoruz. Zaten yazar da hatırlatıyor. Almanya'da bu resmen Nazi Partisi'nin iktidara taşıdı depresyon. Amerika'da taşımadı. Aksine Roosevelt geldi. Yani ille mutlaka faşizm gelecek diye bir kural da yok Allah'tan. Ama şimdi açıkça Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ta bu rolü oynamasını bekliyorlar ve onun için muazzam destekler. Yani hem kesenin ağzını açmışlar, rakamları isterseniz sen hatırlatabilirsiniz siz. Evet, yani inanılmaz Trump, yani. Petrolcülerden 1 milyar dolar talep etmiş, bana bu parayı bulun demiş. Vaatli de şey, Biden'ın ne kadar çevre koruyucu yeni bu sektörle ilgili kurallar getirdiyse ben hepsini iptal edeceğim, merak etmeyin demiş. Yani bir taraftan da müthiş bir şey, çevre düşmanı bir ekip. Zaten evet, yani pardon, bir araya bir müdahale tabii yapayım. Trump'ın zaten bu 1 milyar dolar istediği bir "sen benim sırtımı kaşırsan ben de seninkini kaşırım" diye adlandırılan bir şey oldu. Washington Post bunu açığa çıkarttı. Gizli bir toplantı yapıyor işte şeyde, kendi Mar-a-Lago denen sayfiye yerinde ve bütün petrolcülerle, en büyük kirleticilerle, gaz, petrol şirketlerinin şefleriyle yapıyor ve ben seçim kampanyasında sizden 1 milyar dolar istiyorum. Karşılığında da derhal bütün çevresel düzenlemeleri, çevre düzenlemeleri, yeşil enerji politikalarını Biden'ın yaptığı hepsini iptal edeceğim diyor. Bunun tabii yalnız Amerika Birleşik Devletleri için değil, dünyada, Türkiye'de dahil bütün ülkeler, insanları için ne kadar ürkünç sonuçlar vereceğini de ayrıca biliyoruz. Ama hepsinden destek alıyormuş işte, görüldüğü gibi. Evet, ama şimdi mesele tabii bunun ötesinde, bence yazı onun için önemli. Evet. Bir seçim kampanyasında her zaman işte bir Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ediyoruz şimdilik. Ve tabii daha böyle piyasa yanlısı, işte servet yanlısı, büyük kapitalizm yanlısı, çevre düşmanı bir aday çıkabilir. Normaldir. Şimdi bunu genellikle şimdi cumhuriyetçi adaylar tabii Trump şey diyor, bayraklarını yapıyor. Öbür tarafta işte daha farklı, daha sosyal devletten yana vesaire bir aday olabilir, yarışılır. Tamam, sağdaki aday da kazanır ama bir süre, 4 yıl sonra umarsın ki, yani değil mi, o ülkenin vatandaşı olarak, ki ama Amerika o kadar önemli ki bizi de tabii ilgilendiriyor. Umarız ki aslında bu devrilir. Nitekim öyle oldu son dönemde. Trump 4 yıl geldi, yani hakikaten yapmadığını bırakmadı. Ama neyse, sonra Biden zor da olsa kazandı. Şimdi bunların niyeti bunun ötesinde gözüküyor. Artık eğer Trump kazanacak olursa bunun için ellerinden geleni yapıyorlar belli. Kazanmasından şunu da galiba umuyorlar: kalıcı bir şekilde Amerika'yı otoriter bir rejime dönüştürmek. Çünkü bu Peter Thiel'ın, buraya not ettim Allah aşkına, söylediği bir laf var. Evet. Yazdı da bu. Söylemenin ötesinde yazmış galiba bunu. Evet. Kendi şey. That freedom and democracy are compatible. Çevir yani artık evet, özgürlükle demokrasinin bağdaşır şeyler olduğunu düşünmüyorum artık demiş. Yani demokrasiyle özgürlük arasında bir bağlantı koptu, yok artık demiş. Yani bunu da kendi sitesine yazmış. Peter Thiel kim? Bu da Palantir diye adlandırılan, PayPal diye çok iyi bilinen müthiş teknolojiler var böyle. Onun kurucu ortağı onların, Founders Fund diye. Ve Facebook'un da ilk dış yatırımcısı, son derece etkili bir adam. Ama bunları söylüyor. Yani demokrasiyle artık hiç ilişkisi yok diyor şeyin. Yani hayır yani özgürlükleri, ha şunu değil mi? Tabii haklısın da yani benim için daha da şey geldi, ürkütücü geldi. Yani özgürlük için aksine demokrasiden vazgeçmemiz demeye çalışıyor. Evet aynen öyle. Şey de öyle. Ya özgürlükten ne kastediyor herhalde? Servet biriktirme ve istediğini yapma özgürlüğünden. Yani büyük baronların, 100 milyarca dolar sahibi büyük işte yeni kuşak teknoloji baronlarının herhalde özgür olması için artık demokrasiye son vermemiz gerekiyor diyor. Öyle anlaşılıyor. Kesinlikle öyle. Musk da ayrıca çok önemli bir notu daha var Robert Reich'in yazısında bence. Hiç küçük bir mesele değil diye yazmış Robert Reich. Çünkü Musk'ın X üzerinde, yani kendisi de şey üzerinde, ne derler ona, işte internet medya, sosyal medyası Twitter eski adıyla 184 milyon takipçisi varmış. Ayrıca da sahip, platformun da sahibi olduğu için algoritmaları da manipüle edebiliyor. Ve kendisinin attığı mesajları görenlerin sayısını en yükseğe çıkarabilecek olanağı da var diyor. Bu tam artık faşizmin ayak izleri yani. Ben de bir küçük araya girip bir şey söylemek istiyorum. Bu hedef olarak aslında inşa edilen şey de çok ilginç. Yani bu demokrasi ve özgürlüğün arasını bozmak, işte bunu dışlamak, wokizm, işte daha önce Ahmet İnsel de bahsetmişti, bizim Hüsnü Kabul'de de bahsetmiştik bir ara. Yani bir tür düşmanı bütün özgürlükçülük, işte liberal, eşcinsel, LGBT, siyahlar, hispanikler, doğulular vesaire konusundaki özgürlükler diye derdi olan insanları wokizm diye neredeyse küfre dönüştüren, işte aydınlanmış bir zihin ama aşağılayarak yapılan bu dilin bayağı bir işi düşmanlaştırılarak, işte bütün o yapay zekayla çoğaltılan Twitter vasıtasıyla dehşet bir propaganda makinesi aslında. Ve bütün dünyada, işte Arjantin'den Türkiye'de geldi bu adam aslında. Bütün sağ, aşırı sağ vesaire siyasetçilerle işbirliği halinde dünya çapında ortak bir antidemokratik hareket geliştirme çabaları. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben bunu devam edelim. Şeye, Musk'a sonunda işte bir gazeteci mi soruyor bir röportajda, bir gazeteci diyor ki siz giderek siyasallaşıyorsunuz, bu ne iştir demeye getiriyor. O da diyor ki woke mind virüs nedir bu Allah aşkına, ben işte wokizm o işte, yani bu şeyi suçlamak için liberal, özgürlükçü, demokrat, bütün o toptan o zihniyeti uyarı neydi, duyarlılık budalası filan gibi bir laf. Evet. Aşırı duyarlı olma hali deniyor. Evet, bunu bir kere bir mikrop olarak görüyor. Evet. Diyor, şeyin aslında kamufle halidir diyor komünizmin. Komünizmin yeniden markalaşmasıdır. Komünizmin kamufle halidir diyor. Tabii ki diyor, bununla mücadele etmek için siyasallaştım diyor. Yani dehşet bunlar ya, ben bu kadarını bilmiyordum. Yani tabii ki kapitalistler çıkarları için seçimlere bir şey derler, destek verirler. Bir sürü, tabii çok paraları olduğu için küçük kısmını bile verseler seçimi etkileyebilirler. İstedikleri adayı belki seçtirebilirler de. Ama artık işler bunun ötesine geçmiş. Bizzat evet, Amerika demokrasiyi ve yani Amerika'daki şeyi umarsınız değil mi? Ki Trump onun o kadar da sağlam temelleri olmadığını gösterdi. Hani o kadar sağlam kurulmuştur ki kurumlar. Tabii ki Amerikan demokrasi bir idealize de etmeyelim ama yani herhalde otoriter bir faşist rejimin olmasından iyidir Amerika'da demokrasi bu haliyle bile. Yani ondan rahatsızlar. Yani çok ciddi bir Trump'tan tehlike bu yani. Resmen bunu bekliyorlar. Yani inşallah tekrar seçilir. Bu sefer bir yolunu bulacağız. Son vereceğiz demokrasiye. Bir de şeyi hatırlatmak istedim ben de. Bu arada daha önce konuşma fırsatımız olmadı ama biz bu programda da değinmiştik. Trump'a soruyorlar bir kendi yaptığı bir toplantıda. Gazeteciler mi ne soruyorlar? Yani siz diktatör olacak mısınız seçimleri deyince, bir oligark olarak bir diktatörlük kuracak mısınız diye soruyorlar. Nasıl bir soruysa bu. O da yok canım, olur mu öyle şey? Sadece bir günlüğüne diyor. İlk gün kuracağım ve her şeyi affedeceğim. Bazılarını hapse tıktım. İlk o isyancıları, 6 Ocak isyancılarını da hemen, darbecilerini de serbest bırakacağım, affedeceğim filan diyor ve ondan sonra tekrar demokrat olacağım diyor. Ya bir de ilginç aslında, bir edepsizlik hali de var aslında bu tür bir organizasyon içinde. İnanılmaz bir kibir, edepsiz, müdanasızlık, izansızlık gibi bir hal de yani. Çok açık. Her şeyi yok edebiliriz deme cesaretleri de olan bir güç aslında bu. İnanılmaz bir güç şeyi, konsantrasyonu. İşte demek ki buna karşı sadece Amerika'daki sivil toplumun ve aklı başındaki Amerikalıların mücadelesi de demek ki yeterli değil. Yani bunu Avrupa, özellikle Avrupa halkları da bunun. Yani orada da durum çok parlak değil. Yani görüyoruz neofaşist şeyler, partiler ne kadar güçlendi son dönemlerde. Giderek de güçleniyor. Şimdi mesela Fransa'da işte bir şey endişeyle bekleniyor. Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Le Pen'in, Madame Le Pen'in partisinin birinci gelmesi bekleniyor. Ama her halükarda tabii %40'larda falan bir gücü yok. Ama olsun. Fakat Amerika öyle değil. Amerika bütün dünyayı etkileyebilir. Dolayısıyla herhalde biz de aynı nasıl bizim kendi seçimlerimizde stres yaşadık, büyük gerilim yaşadık. Sonunda da düş kırıklığına uğradık ne yazık ki. Ama Amerika için de demek ki çok o gece inşallah Biden seçilir diye dua edeceğiz. Evet, yani yeni New Deal dedikleri işte yeni düzen mi deniyordu ona? Evet, yeni düzen. Yeni uluslararası anlaşma. Evet, yeni anlaşma. Şimdi tabii onun da ötesinde yani yazıdaki çok önemli bir yazar aslında Robert Reich. Yani hem Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi'nde kamu politikaları kürsüsünde başkan sanıyorum, yani profesör yani. Hem de aynı zamanda aktif olarak Ulaştırma Bakanlığı, şey Bakanlığı, İş Güvenliği Bakanlığı yapmıştı. Labor işte yani. Emek Bakanlığı mı diyeceğiz ona? Çalışma Bakanlığı. Evet, iklim Clinton yönetimi sırasında. Ayrıca da pek çok kitabı var ve bu ortak yaşam, işte yeni ekonomik düzen nasıl olabilmeli falan diye de ortak var. The Common Good dedikleri en yeni kitabı mesela 2019'da yazmış, yayınlamış. Onun söylediklerine göre aslında bu Musk, Thiel, Murdoch gibi isimler, yani basın imparatoru, işte en büyük basın düşmanı olan Murdoch'un da aralarında bulundu. Ve mesela bankalarında aslında Amerika'nın en büyük bankalarının başında JP Morgan Chase'in başkanı da bu toplantılarda yer alıyor ve demokrasiyi yok etme prensibinde birleşiyorlar. Sosyal devlet de mesela o JP Morgan, yani çok ayrıntıya girmedik, zamanımız da kalmadı, övgüyle bahsediyor 1920'ler. Yani 1920'ler kadınların seçmen değil, seçmen, oy, seçimde oy kullanamıyorlar, Hiçbir sosyal devlet şeyi yok. Tamamen başıboş bırakılmış. Onun için korkunç zaten. 1930'larda depresyon başlayınca korkunç bir sefalet yaşandı Amerika'da bazı kesimlerde. Ya bundan övgüyle bahsediyor. Evet, ve önerisi de güçlü bir demokrasi yanlısı hareket için var gücümüzde çalışmalıyız. Başka türlü önleyemeyiz diyor. Antidemokrasi hareketine kafadan biz de mücadeleye hep birlikte girişmeliyiz diyor Robert Reich. Tabii bu iki farklı dil arasındaki en önemli eşitsizlik mi diyeyim, dengesizlik. Dehşet bir propaganda makinesi var ellerinde. İşte yani az önce dediniz ya, yani adam bu Twitter'ın, X'in yapay zekasına inanılmaz kullanabilme kapasitesi var. Bütün o milyonlarca izleyicisi, tabii ki olay tek başına işte Musk değil yani. Tesla'sı bilmem işte bütün uzay faaliyetleri, bütün yatırdığı paralar hepsi onun kapasitesini arttırıyor yapay zeka konusunda. Buradan üretilen bir dilin bütün dünyada yayılması çok normal. İşte birileri de bizim buralarda nasıl o zamanlar kadınlara oy hakkı yoksa şimdi de mesela mülteciler bu yeni düşmanlar olarak pekala işe yarayabilir. Bütün ırkçı, popülist bir takım politikalar için işte birileri ve daha çok vergi koyalım diyor. Dolayısıyla onları insan altı bir kategoriye sokuyorsun. Kadınları sokulduğu gibi bir zamanlar. Sendikalara da karşılar zaten. Tabii. Ona ne şüphe. Evet, çok yani bayağı önemli bir eşikte olduğumuz ve evet, önemli bir eşik olduğunu anlaşılıyor. Bu Amerikan seçimleri herhangi bir işte kaç yıl, 200 yıldır yaptıkları seçimlerden daha farklı olacak galiba. Evet. Bunu herhalde konuşmaya devam edeceğiz Seyfettin. Tabii. Çünkü bütün belirtiler de bunun ön planda konuşulacağını gösteriyor. Büyük paralar aktarıyorlar yani bu lobi grupları filan. Ve basın, medya özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bu konuda haber de yayınlanmıyor ki. En büyük gazetelerde, Murdoch'un kontrolündeki medyada hiç yok zaten. Televizyonlarda, radyolarda. Ancak böyle çok bağımsız yayıncılığa önem veren Democracy Now! Gibi yerlerde rastlayabiliyoruz işte burada. Ya da Robert Reich gibi Substack'te, Common Dreams gibi yerlerde. O yüzden çok önemli bunu, kuvvetle bizim meselemiz değil diyemeyiz yani. Peki, bitiriyoruz herhalde. Evet, bilmiyorum daha zamanımız var mı ama saat evet neredeyse 9:30 olmuş. Evet, 2 hafta sonra buluşmak üzere. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Seyfettin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ederim. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Ferhat. Evet, Avrupa ne konuşuyor? Biraz bakalım. Bakalım. Avrupa ne konuşuyor'un ilk gündemde, ilk sırada İsrail'in Refah saldırısının ardından Avrupa medyasındaki yorumlardan kısa birkaç not ileteceğim. Siz bunu gayet derinlemesine ve etraflıca işliyorsunuz. Ben hani gündemden kopmamak için aslında Avrupa medyasında bu da çokça konuşuluyor. O yüzden birkaç not aktarayım. Lütfen. Eurotopics bültenlerinden derliyorum bu haber ve yorumları. Geçen hafta son olarak da işte Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Refah saldırısını derhal durdurma çağrısı yaptı. Bunun ardından bahsediyoruz, yani Avrupa medyasında da artık rüzgar dönüyor nihayet sonunda. Ve işte İsrail hakkında daha eleştirel yorumlar çıkıyor. İsrail'le birlikte hani İsrail'le işbirliği yapan devletler, ülke yönetimleriyle ilgili. Guardian hani en başından beri zaten İsrail'e karşı son derece eleştirel bir tutum alıyor. Son başyazısında, yani şimdi aktaracağım başyazısında Amerika'nın tutumunu odağına almış ve diyor ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Gazze Savaşı hakikatiyle yüzleşmesini aktif olarak engelledi. Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı davayı önemsiz göstermeye çalıştı. Biden'ın İsrail'i bu şekilde destekleme kararı kurallara dayalı uluslararası düzenin altını oyma tehlikesi doğuruyor. Öyle ki Gazze'de soykırım suçu işlendiği kanıtlanırsa Amerika Birleşik Devletleri uluslararası suçlara yardım ve yataklıktan itham edilebilir demiş. Yani Avrupa'da rüzgar büyük, Avrupa yönetimleri büyük ölçüde artık İsrail'le mesafeleniyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri hala büyük ölçüde İsrail'in yanında durmaya devam ediyor. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri eleştiriliyor. Yunanistan medyasından bir yorum demiş ki burada yorumcu, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı pratikte yaptırımlara yol açmasa da ülkelerin İsrail'e karşı tutumları üzerinde etki yaratabilir. Washington ve Avrupa hükümetlerinin İsrail'e silah tedarikini azaltması, hatta bazı durumlarda diplomatik ilişkilerinin düzeyini düşürmesi muhtemel demiş. Artık Avrupa'da bunlar da konuşuluyor diye bu konuda böyle birkaç not aktarmış olayım. Teşekkür ederim. Yani nihayet konuşuyor dememiz lazım. Çünkü büyük bir yani birkaç gazete ve yayın dışında derin bir sessizlik vardı ve büyük ölçüde de İsrail'in bu saldırılarını hatta kimi yerde jenosidal diye nitelendirilen soykırımsal saldırılarını destekler mahiyette de şeyler çıkıyordu. Şimdi birazcık farklılık olduğu göze çarpıyor. Biraz önce Ferhat'la beraber şeyden de bahsettik. Yani Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un kaç ziyaret yapıp tamamen yalanlara dayalı da bir şey yaparak ırza geçmeler oldu filan. İsrail haklıdır almakta diye yalanlar uydurarak yaptığı toplantılardan da bahsettik ve bunlar Alman basın medyasında özellikle hiç yer almıyordu şeyler. Bu Evet. saldırıların durumu. Yani çok önemli bir gazetecilik sorunu var dünyada da. Kesinlikle öyle. Çok pardon. Buyur. Yani aslında yani tabii gazetelerin muhtemelen etkileniyor olması devlet politikalarında bağımsız işte meşhur bir kırmızı çizgi lafı ediliyor ya. Amerika'dan şu laflar geliyor hala. Valla tam işte emin değil, henüz kırmızı çizgi geçilmedi falan gibi böyle bir takım saçma sapan şeyler de ediliyor. Almanya'da bu kırmızı çizginin aşıldığına dair bir takım işaretler var. Devlet katından, hükümetten işte ne bu Robert Habeck diye bir adam nasıl okunuyor bilmiyorum. Dedi Robert ki işte İsrail bir şeyi geçti artık o işte yani artık bunu yanlışlıklar oluyor falan demeye başlıyor. Galiba bu küçük titreşimler halinde devlet katından işte hükümetten siyasetten gelen bu tür yorumlar basında da muhtemelen karşılığını buluyor. Yavaş yavaş buradan yükselebilir belki işte bir takım İsrail'i eleştiren bir takım tavırlar. Evet, tam da söylediğiniz gibi bir yanda dehşet ve bu dehşete karşı yönetim katında ufak titreşimler. Bunları görüyoruz. Ömer Bey, ben şeyi hatırlıyorum. Bu İsrail'in saldırısı ilk başladığında Ben şey söylemiştim, hani medyada bir yorumcunun bir sözünü okumuştum, işte İsrail'in şeyi, tutumu, stratejisi 1'e karşı 30. Yani bir İsrailli rehineye karşılık işte 30 Filistinliği vermek, ya da bir İsrailli öldürüldüğünde karşılığında 30 Filistinliği öldürmek. Hani 1100 kişi öldürülünce de bunun karşılığında 30 kişi mi öldürülecek şimdi? Yani böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Hani o zaman bunu konuştuğumuzda 30 bir rakamı ne kadar korkunç, hani akıl almaz geliyordu. Hala öyle tabii ki, çok büyük bir dehşet. Ama maalesef bu gerçekleşti hepimizin gözlerinin önünde. Ve Evet, buna karşı, evet, söylediğiniz gibi ufak titreşimler oluyor Batı yönetimlerinde. enkaz altında kalanların hesabıyla 200 bine de ulaşabileceği yolunda bazı tahminler bile var yani. Hakikaten dehşetengiz bir durum. Ama medyada bu kıpırtı önemli sayılabilir gerçekten. Yani en büyük sorun, hiç gazeteci sokulmadığı için Gazze'ye sadece Filistinlere bırakıldı. Onlar da çok sayıda öldürdü. Yüzün üzerinde gazeteci öldürüldüğü için çok büyük bir sorun var yani orada. Evet, geçenlerde gazetecilerin hani bırakın Gazze'ye girelim şeklinde bir şey de vardı, açıklaması da vardı, bu yönde bir talebi de vardı. İsrail hani onların güvenliğini sağlayacak şekilde girmelerine izin vermiyor. Buradan bir başka Bir şey daha savaş. Tuba, çok özür dilerim, bir şey daha. Tabii. Aslında Filistinliler kendi gazeteciliklerini yapıyorlar bu arada. Yani katliama uğruyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Hayatta kalmaya çalışırken de haber yapmaya çalışıyorlar. Küçük videolar, küçük haberler, notlar falan. Yani işte yurt dışındaki birisiyle WhatsApp'tan bulabildikleri imkanla yazışıyorlar. O yazıştıkları satırları habere dönüştürüyor bir takım insanlar. Ancak bu şekilde haber alınabiliyor oralarda. Evet. Pardon, özür. Estağfurullah. Bir başka savaş tepesine geçelim. Lütfen. Ukrayna. Ukrayna savaşında şimdi yeni bir, tırnak içinde, deminki konuştuklarımıza referansa, kırmızı çizgi aşılıyor gibi. Şöyle ki, şimdiye kadar Batılı ülkeler Ukrayna'ya verdikleri silahların Ukrayna tarafından Rus topraklarında kullanılmasına izin vermiyorlardı. Ancak Rusya işte Ukrayna'ya girdiğinde Ukrayna toprakları içerisinde Rus güçlerine karşı kullanabiliyorlardı. Ukrayna, Zelenski bir süredir bu silahları Rus topraklarında kullanmak için de izin istiyor. Ve artık işte geçtiğimiz haftadan başlayarak pek çok Batılı siyasetçi ve üst düzey lider Ukrayna'nın bu silahları Rusya'ya karşı Rus topraklarında da kullanabileceğine dair açıklama yaptı. Örneğin Britanya, hani kendinizi savunmak hakkınız, bunun için kullanabilirsiniz dedi. NATO Parlamenterler Asamblesi de bir açıklama yaptı. Ve dedi ki, üye ülkeler Ukrayna'ya koydukları bu sınırlamayı kaldırsınlar dedi. İşte Fransa'dan, Almanya'dan da benzer açıklamalar geldi. Şimdi bu hani bir kırmızı çizgi daha aşılmış oldu derken kastediyordum. Daha önce Batılı ülkeler hayır, işte Ukrayna'ya tank vermeyiz, Ukrayna'ya F-16 vermeyiz, daha uzun menzilli olan silahları vermeyeceklerini söylüyorlardı. Ama bütün bunlar işte bir takım işte tartışmalar, müzakereler sonucunda kaldırıldı. Ve şimdi de işte bu silahların Rus topraklarında kullanılması çizgisi kaldırılıyor gibi görünüyor. Yani daha önce bunu niye istemiyorlardı? Savaşın yayılmasını istemedikleri için. Yani savaşın yayılmasına yol açabileceğini düşündükleri için buna izin vermiyorlardı. Ama şimdi savaşın geldiği noktada buna izin veriyorlar ve tabii Putin de buna karşı sessiz kalmıyor. Batılı ülkelere, NATO üyelerine dedi ki, yani böyle bir şey yaparsanız ateşle oynamış olacaksınız, dikkatli olun gibi bir yorum yaptı. Bu da yani Ukrayna cephesinde savaşın daha da şiddetlenmesine ilişkin olarak böyle ürküten bir haber olarak bunu da aktarmak istedim. Neden bu gündeme geldi? Burada Kharkov meselesinin önemi var. Rusya ile sınır şehri Kharkov, Ukrayna'nın. Ve Kharkov önemli de, buranın savunması da önemli bir kentmiş. Stratejik olarak önemli. En büyük kentlerinden de biri bildiğim kadarıyla. Kharkov diyorlar onlar. Yani başkent Kiev'den sonraki en çok adı geçen büyük şehir Kharkov bölgesi yani. Evet, ekonomik olarak da çok önemli. Donetsk ve Mariupol'un düşmesinden çok daha ciddi ekonomik sonuçlar doğurur deniyor. Gayri safi yurt içi'nin üçüncü büyük kaynağıymış ve ülkenin en büyük doğalgaz rezervleri buradaymış. Şimdi Rusya Mayıs ayı başında Kharkov'a girmek üzere sınırı geçti. İşte Ukrayna diyor ki biz sınırın ötesinde onların hazırlık yaptığını görüyoruz Kharkov'a girmek üzere ama müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla hani bu silahları işte sınırın öte yanında kullanmak istiyoruz diyorduk. Bunun karşılığında şu noktada izin çıkmış gibi görünüyor ama tabii ki bu hani sınırın hemen ötesi falan değil. Yani Rusya'nın tamamında artık bu silahları kullanıyor olacak ve bu da tabii savaşın derinleşmesine, daha da yayılmasına yol açabilir. Neyse ki yani arada sağduyulu yorumlar da var. İsviçre'den Tages Anzager gazetesi demiş ki hani bu çılgınlığa son verilemez mi? Rus topraklarına yönelik saldırılara yeşil ışık yakmak yerine makul bir müzakere yapılması çağrısında bulunmalıyız Ukrayna'ya demiş. Ve demiş ki işte Rus çılgınlığının durdurulmasını istiyorsak düşmana doğru bir adım atmamız gerek. Zira savaş meydanında zafer kazanmak hiç de gerçekçi değil demiş. Yani aslında bir yandan Ukrayna'nın bu savaşı meydanda kazanamayacağı, sahada kazanamayacağı yönünde de çok yorumlar vardı. Ve hani Rusya ile anlaşması yönünde Ukrayna'yı desteklemek konusunda yorumlar vardı birkaç ay önce. Ama şimdi tekrar başka bir yani şimdi tekrar daha savaş senaryoları ön planda gibi görünüyor. Yani bu Ukrayna'yı barışması konusunda yönlendirelim yorumları artık yani şu sıralar pek yok Batı medyasında. İlk konuştuğumuzda hatırlıyorum. Ne kadar oldu? Şubat 2 yılı geçti değil mi şey? 27 ay. 2 yıl 3 ay. 2 yıl 3 ay oldu. İlk başta şimdi sen söyleyince hatırladım Tuğba. Bu medyada hemen şeyin üzerinde durmuştuk. Çok az sayıda çıkan savaşarak buna son vermek imkansız görünüyor. Buna karşılık zaten imkansız olduğu gibi ilkelere de aykırı denebilir. Jeffrey Sachs'in bir yazısını daha çok kısa zaman geçtikten sonra savaş başlığı söylemiştik. Ya bu deliliktir. Tamamen görüşmelere, diplomatik görüşmelerle çözülebilecek bir sorundur diye ve yazmıştı. Ama medyada çok azdı o zamanki sorun. Neyse ki şimdi bir de Avrupa'da da bunun konuşulmaya başladığını görmek medyada nispeten iyi bir şey. Çünkü bir yandan da acayip şeyler çıkıyor. Guardian'da bir gördük. Yani binlerce genç Rus'un Ukrayna Savaşı'nda öldüğünü ve daha fazlasının da askere celbedilip savaşa sokulması için büyük bir çaba olduğunu da, milyonlarca ruble ya da dolar harcandığını da söylüyorlar yani. Aslında aynı bu şey tabii ki Ukrayna tarafı için de geçerli. Hani Ukrayna'da da pek çok genç ülkeyi terk etti. İşte onları da ülkeye nasıl döndürürüz ve onları cepheye nasıl süreriz hesapları yapılıyor. Buyurun Fahret Bey. Bu az önce Seyfettin'den önce Ömer senin yaptığın bir aktardığın haber vardı ya, işte Avrupa'da çeşitli yerlerde provokatif bir takım eylemler, evet, falan derken ortalığı karıştıran bir takım faaliyetler. Savaş dediğiniz tabii ki sadece işte cephede bilmem füzeler arasında falan olmuyor. Çok arka planlarda da işte düşmanınızın arka planına geçip bir şeyler yapıyorsunuz. Dolayısıyla o yüzden şey çok önemli. Yani bütün bunları farkına varıp yazıp çizmek, basında bunları konuşuluyor olması, kamuoyunda konuşuluyor olması alternatiflerin çok ne kadar önemli olduğu çıkıyor ortaya. Evet. Siz demin aşırı sağcılardan bahsediyordunuz. Avrupa'nın en önemli meselelerinden bir tanesi de bu. Ben de biraz ondan bahsedeceğim. Daha çok Almanya'da bir zenginlerin parti adası diye bilinen Suet adası. Yani bunu doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Biraz çalıştım ama yine de galiba çok başarılı değilim. O yüzden dinleyicilerin affına sığınıyorum. Suet adası daha çok zenginlerin gittiği, ünlülerin gittiği bir parti adası diye geçiyor. Neredeydi bu ada? Almanya'nın açıklarında. Ve burada bir şey, buradan bir video geçen hafta dolaşıma girdi. Bu videoda 90'ların bir popüler hit şarkısının sözleri değiştiriliyor. Ve Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı sözleriyle işte bir grup genç şarkıyı hep beraber söyledikleri, işte ellerinde içkiler, eğleniyorlar. Bu şekilde söyledikleri görülüyor. Ve bu gençlerden birisi de iki parmağıyla dudağının üzerine Hitler bıyığı yapıyor. Ve Nazi selamı veriyor. Hem Nazi selamı hem de bu slogan Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı, aslında Almanya'da yasak. İşte bu video bir anda Almanya'da çok ciddi tepkilere yol açtı, tartışmalar başlattı. Şansölye Scholz'a kadar pek çok siyasetçi olayı kınadı. Polis videodaki kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Mekanın sahipleri hayır bizim hiç alakamız yok diye açıklamalar yaptı. Hani bir yandan işte bu bir histeri ve büyütülüyor ufak bir işte parti eğlence olayı diyen yorumcular var. Ama bir yandan da bunun Almanya'daki aşırı sağın işte büyümesi, aslında bir kültürü doğuyor. Buna dair bir emare olarak sayanlar da var. France Inter gazetesindeki yorumcu Almanya'daki ırkçılıkla ilgili bir yazı yazmış. Şöyle diyor, Avrupa genelinde yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da ankete katılan siyahların %76'sı son 5 yıl içinde ten renkleri nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor. Giderek artan bu oran Almanya'yı ırkçılığın en yaygın olduğu Avrupa ülkelerinden biri haline getiriyor. Karşılaştırmak gerekirse Fransa'da, hatta Meloni İtalya'sında dahi bu rakam yarı yarıya daha düşük. Almanya'da Eylül ayında eyalet seçimleri gerçekleştirilecek. AfD'nin seçimlerde Üç Doğu eyaletinde en güçlü parti çıkması bekleniyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de önemli kazanımlar elde etmeleri muhtemel diyor. Yani burada AfD'nin her ne kadar son dönemde Ocak ayından bu yana oyları bir desteği bir miktar düşüyor Almanya'da. Ama AfD'nin işte güçlü bir parti olduğu ve işte artık böyle partilerde şarkılarının sözleri değiştirilerek Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı dendiği bir ülkede görüyoruz. Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bahsedeyim biraz da. AfD bir yandan Almanya'da güçleniyor ama bir yandan da Avrupa'daki diğer aşırı sağcılar AfD ile aralarına mesafe koyuyorlar. En son AfD'nin önde gelen siyasetçilerinden bir tanesi tüm SS görevlilerini otomatikman suçlu olduklarını söyleyemeyiz diye bir açıklama yaptı. Bu SS'ler Nazi Almanya'sındaki paramiliter grup. Bu da çok tepki çekti. Bunun üzerine Fransa'dan aşırı sağcı Marine Le Pen AfD ile işte ben birlikte oturmak, aynı sıralarda oturmak istemiyorum dedi. Ve AfD Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağcı grubundan atıldı. Yani dolayısıyla şey de söyleyebiliriz. AfD'nin genel Avrupa resmindeki yerine baktığımızda Oradan dışlanıyor. Avrupa genelinde aşırı sağ kendisinin tonunu bulmaya çalışıyor ve onun AfD'yi bu yelpazenin içinde tutmuyor diyebiliriz. Ama öte yandan aşırı sağında, hani bunu da konuşuyorsunuz biliyorum. Avrupa'da aşırı sağda AfD'yi dışarı atmakla birlikte geri kalanıyla, işte Marine Le Pen'iyle, Meloni'siyle bu grup aşırı sağcılar ve aşırı sağcıların olduğu iki grup toplamda Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandalyelerin 1/5'ini alabilir diyorlar. Böyle bir aşırı sağ güçlenmesinden bahsetmek de mümkün. O da kaygıyla izleniyor. Ama en azından antisemit ya da Yahudi düşmanlığı yapmıyorlar. O da bir kârdır diye not edebiliriz belki. Valla antisemitizm yapmıyorlar. Yani Fransa'da Zemmour mesela onun antisemitik diye yorum değerlendirilen ifadeleri vardı. Bence Avrupa aşırı sağının içinde de antisemitik bir şey damar, bir söylem var çok baskın olmasa da. Tabii şaka yapıyorum Tuba. Yani sadece İsrail-Filistin konusunda aldıkları tavır itibariyle diyorum. Yani Evet. İsrail'den yana net tavır koyuyorlar ya. İşte yarın Evet. öbür gün Filistin bitirilirse şayet ama işte çok şükür ki o kadar güçlü sesler var Filistin için dünya çapında böyle bir şey olmayacak. Ama öyle bir fırsat olsa antisemit dil çok rahat bütün bunların tekrar gündemine girebilir. Evet, yani Avrupa'da bu antisemitik dil ne kadar çok bastırılıyor, işte kurallarla, yasalarla, hani ne kadar bunun önüne geçmeye çalışılıyor. Ama bir yandan da halk arasında ne kadar çok taban bulabiliyor, ne kadar çok destek bulabiliyor. Hani bunu görmek de gerçekten çok ürkütücü. Çok ya aslında çok yani tırnak içinde söylüyorum kolay inşa olabilecek bir şey bu. Bu kadar güvensizlik yaşanan bir dünyada işte bunu habire konuşup duruyoruz yani işte neoliberal vesaire polis devlet gibi bir takım uygulamalar altında para, pul, işte sınıf, adaletsizlik, eşitsizlik gibi sorunların yaşandığı bir yerde bir dünyada çok kolay yani böyle işte bir takım düşmanlar üretmek işte Amerika bunun en güzel örneklerinden biriydi az önce de konuştuk onu. Yani bunu işte wokist dersin, işte duyarlı kasan, öyle tercüme etmiştik bunu bir ara Özdeş'le Duyarlı galiba. Duyarlı kasma diye bir sıfat yaratıyorsun ve yok siyahlar, yok işte Müslümanlar, yok LGBT'ler için duyarlılık yapan insanları bir anda düşmanlaştırıyorsunuz. Tek pakete koyuyorsunuz. Hitler'in, işte Nazizm'in, Mussolini'nin vesaire yaptıkları hep bu değil miydi? Yani çok kolay düşman ürettiğiniz zaman bütün o güvensiz insanların kolayca ulaşabilecekleri bir dil yaratıyorsunuz ve faşizm denen şey de böyle gerçekleşiyor. Bir hızlıca geçersek. Ben bir de şeye baktım yani Zülk mü okunuyor tam adının adı bilmiyorum ama oradaki gösterilere bakınca gösterilen o gençlerin aralarındaki dans ederek bütün dünyayı saran bu ölümcül saldırıların ortasında neşe içinde Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı diye bağırmaları ve işaretler Hitler bıyığı falan yapmaları çok ürkütücü gerçekten yani. Evet, maalesef. Dünyanın bu halini takip etmeye devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere diyeyim ben. Çok teşekkür ederiz Tuğba. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Tuğba. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, bu şekilde de yavaş yavaş bitiriyoruz programı. Birkaç dakikamız kalmışken bir tek şey son dakika, yani daha önce başta söylediğimiz bir şey bir kez daha hatırlatmakta yarar olabilir. Bütün bu konuştuklarımız, gerek Seyfettin ve gerekse Tuğba'yla da konuştuğumuz, kendi aramızda da konuştuğumuz şeyler, bu paranın bir avuç insanların elinde toplanması, ticari neoliberal denen şeyin çeşitli görüntüleri, faşizme yakın uygulamalara yol açmasının bir örneği de Türkiye'den, bu daha önce başlangıçtaki özette söylediğimiz şey, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ın Dışişleri Bakanlığı'nın mensuplarına casus muamelesi yapan bir teşkilat haline geldiğini söylemiş de, Baylok uygulamasına benzer bir sistem kullanılıyor. Chat in diye. Yani bakan ve birkaç kişi hariç tüm dışişleri mensuplarının bütün yazışmaları, iletişimi, silinen mesajlar da dahil kontrol altında. Yani burada önemli olan şey, bu mensuplarına potansiyel casus muamelesi yapan teşkilat, ama aynı zamanda büyük bir ticarethaneye dönüştürülüyor. Yani teklifin 6. maddesini okumak diyor, Dışişleri'nin, bakanlığın nasıl bir ticarethaneye çevrilmek istendiğini ortaya koyuyor. 6. maddenin yumuşak G bendini okuyor. Vize, aracılık, hizmet gelirlerinden genel bütçeye aktarılacak pay düşürdükten sonra kalan kısımdan vakfa aktarılacak tutarlar diye bir ibare var. Yani burası bu kanun teklifinin püf noktası demiş Çandar. Bakan yardımcılarından birinin vize şirketleriyle de ilişkisi biliniyormuş. Yani tamamen bir ticarethaneye dönüştürülmesi, Türkiye'nin Osmanlı zamanından beri en önemli kurumlarından bir tanesinin Dışişleri Bakanlığı olduğu düşünülürse, bütün dünyada da ticarethaneleşmeye yönelik bir noktaya belki ileride tekrar dönme fırsatımız Yani olacaktır. paranoyadan paraya geçiş bu kadar kolay herhalde, kelime ses uyum bakımından uygun değil mi? Paranoyadan paraya geçiş. Aynen öyle. Bunu da konuşmaya devam edebiliriz. Belki yarın bile değinebiliriz tekrar. Çünkü önemli bir nokta bu. Ama artık zaman bitti. Şimdi bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Bugün Özdeş yoktu. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.